राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 11 जनवरी 2002 साय 3 बजे गीताम स्वर्गाश्रम राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आज तो कोई प्रश्न तो आए नहीं है, आप जो चीज समझे। अच्छा, आप लोगों का मन में बात करना हो बोलो, वो बता दे। दो बात आई हमारे मन में, एक तो इस संसार की, एक परमात्मा की। संसार भी परमात्मा के लिए ही है, पर वो संसार भी एक है परमात्मा की। क्या बोलो? नहीं, मैं बोलूं? अच्छा, आप अपनी बात कहिए। बात हमारी बात तो ये है, ये लोगों के बड़ा भारी एक भ्रम है कि इसमें ज्यादा समय लगाएंगे तो ज्यादा पैदा होगी, समय कम लगाए तो कम पैदा होगी, ऐसी एक धारणा बैठी हुई है। और ये और हाथी बात नहीं है। यहाँ जो संसार की बात है, संसार की उन्नति है, धनवंत धन संपत्ति आदि है, इस संपत्ति में 3 कारण होते हैं। एक तो लग्न हो, एक चेष्टा हो और एक प्रावृत्ति का प्रबंध संबंध हो तो काम सिद्ध होता है। और चेष्टा भी है, लग्न भी है, प्रावृत्ति का संबंध नहीं है तो सिद्ध नहीं होता। उसमें प्रावृत्ति मुख्य है। और परमात्मा की प्रावृत्ति में प्रथमान का जो विषय है उसमें वो ठीक करने से सब ठीक हो जाता है। प्रार्थ का काम है वो प्रार्थ मुख्यता रहेगी तो वो पैदा होने वाले जितनी पैदा तो हो ही जाएगी, किस तरह से होगी इसका पता नहीं है, कैसे पैदा होगी क्या होगी क्या पता नहीं है। परंतु उसका मन परम बैठ जाएगा तो आदमी को सारी सिद्धि मिलने जल्दी मिल जाएगी। परमात्मा की ये बात है कि लगन कर करे लगन हो जाएगी तो उसकी सिद्धि हो जाएगी जरूर, उसमें घाटा नहीं लगता। संसारिक काम है, घाटा भी लगता है, दोनता है, क्यों उनमें प्रावधि की मुख्यता है। और परमात्मा की प्रावधि के विषय में प्रावधि की मुख्यता नहीं है, वैसे खास लगन ही मुख्यता है। जितने लगन होगी तो ठीक हो जाएगा, बोलो ठीक हो गए, घाटा उसमें लगता ही नहीं, घाटा उसमें होता ही नहीं। देखा भी ना सोचते प्रत्यवाय भी देते स्वल्प मत हो गया था, जितना होना है जितना हो जाएगा, ठीक से काम करें तो उन्नति होगी। उनमें जितना सत्संग करेगा, गहरा उतरेगा, समझेगा, उतनी उन्नति नहीं हो जाएगी। और प्रार्थ की समृद्धि बात है, जो प्रार्थ की मुख्यता रहेगी उसमें नया उद्योग का स्वामी करेगा, अनुसरण किया जाए उसके लिए तो सहायता हो सकती है। एक बाधा उसे टूट सकती है, परंतु उसमें मुख्यतः परिवार पर प्रवृत्ति रहेगी और पारमार्थिक उन्नति में खास अपनी लगन की मुख्य रहेगी। लगन में परमात्मा की सिद्धि हो जाए तो उसमें लगन की मुख्यता है, वो लगन उद्योग उनसे करवा लेगी, यह काम सिद्ध हो जाएगा, ये बात है। इस वास्ते मनुष्य को प्रार्थ पर विश्वास रखना चाहिए और काम तत्परता से करना चाहिए। काम लोगों को भी तत्परता से करना, लोग काम भी उपेक्षा नहीं करनी, उदासीन नहीं, तत्पर नहीं करना है। और उनको काम को भगवान की पूजा सोच कर करे, भगवान का पूजन है, भगवान की आज्ञा है, उस आज्ञा का अनुसार करें तो उसमें सफलता दूर हो गई। प्रावधि मुख्यता है, उसमें प्रावधि मुख्यता रहेगी, लगन काम नहीं करते इतना। तो एक तो ये बात आई मन में, एक आई की जोर से सोचने में लग जाए, नफा हो चाहे नुकसान हो, राम भजन में देह गले तो गाड़िए, साधन से प्रीत पड़े तो पालिए, ये बात है। राम राम भजन में देह गले तो गाड़िए, कोई हर्ज नहीं है, गले में फायदा ही है, देह गले तो गाड़िए। सत्संग करना चाहिए, सत्संग करने से फायदा होता है। तो व्यापार करने वालों के लिए भी सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग बुद्धि शुद्ध होती है, निर्मल होती है और व्यवहारिक काम भी बढ़िया होते हैं। और पारमार्थिक तो है ही, ध्येय सिद्धि होगी और व्यवहार भी ठीक होगा। इस बात से उसमें लगन की मुख्यता है, परमात्मा की प्राप्ति में लगन की मुख्यता है। लोगों के प्रार्थियों में ध्यान नहीं जाता, वे सोचते हम करते हैं तो ठीक कर देंगे, ये परिवार नियोजन कर रहे हैं ना, ये बात याद रही है कि संसार की उत्पत्ति के लिए तो ब्रह्मा जी है, पालन पोषण करने ये विष्णु भगवान है और संहार करने के लिए भगवान शंकर है, और ये प्रबंध है। परिवार नियोजन करके अपराध करते हैं, अच्छा काम नहीं। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, उस शरीर को आराम पर बंद कर देना है, ये बहुत नुकसान की बात है, आध्यात्मिक नुकसान होगा, फिर पारमार्थिक कोई लाभ हो जाए ऐसी बात नहीं है। जैसे हिंदू धर्म में तो बहुत ही नुकसान है, ज्यादा सबसे अधिक, उतना ऐसे नहीं है, मुसलमानों का नहीं है, वे मानते नहीं है। विज्ञापन भी जब है तो हिंदुओं का ही है, मूर्ति होता रही रहे हिंदुओं की हिस्ट्री पूछी शादी में, ऐसा ऐसे ऐसे ही नाश करने का है, तो इसे नुकसान बहुत बड़ा भारी नुकसान है। करो तो सही में रखो, आपके संतान न चाहिए तो सही में रखो, उनसे व्यवहार भी ठीक होगा, मनमान भी ठीक होगा, शरीर भी ठीक होगा, शरीर का भी लाभ होगा और परमात्मा का लाभ होगा ही, याद भी लाभ है। तो बात यह है, एक बात यह है कि इनकी इस बात भाई कि तत्परता से इसमें भजन में आदि में कमी नहीं करे, सत्संग करने में कमी नहीं करे और कमी नहीं करे, इतनी बात नहीं। व्यापार भी परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य करे तो व्यवहार और परमात्मा एक हो जाएंगे, परमात्मा की सिद्धि हो जाएगी और व्यवहार भी ठीक होगा, व्यवहार होगा, ऐसे देखने में बात आती है। परंतु इस पर विश्वास बहुत कम आदमी को होता है, इस बात से है जैसे मजे क्यों करो, कोई बात है, पर तो उससे कोई व्यवहार की विशेष सिद्धि कर रहे ऐसी हाथ की बात नहीं है। बाजार में सब जितने आते हैं, बाजार में जितने जाते हैं, नफे के लिए, परंतु दिवाली हो जाते हैं। बुद्धि में कम नहीं है, बुद्धि में कम नहीं है। अपनी बुद्धि जोर से ठीक से लगाई, सावधानी रखी, फिर महाराज घटन लग जाता है। क्यों? वो तो मिलने वाली इतनी मिलेगी, अधिक मिलेगी नहीं। अधिक मिले तो कम से कम लखपति का तो नियम रहना चाहिए। ऐसे कम क्यों रहे? करोड़पति हो जाए तो कटेगा मेरा, हाथ की बात नहीं। लाख रुपए साथ में देने में कम मिलता है। आजकल तो लाख मामूली है, हजार की, परंतु सब धनी नहीं होते। धनी इच्छा करने में कमी नहीं रखते हैं। जिसके धन कम होता है पैदा और घाटा लग जाता है, उसके धन की इच्छा कामना भीतर में चाहना तत्परता कम नहीं होती। कम नहीं होने पर भी घाटा लगता था। और आध्यात्मिक मार्ग में घाटा लगता ही नहीं। तत्परता हो, विशेषता हो, बुद्धि में ज्यादा प्रवेश करे तो ज्यादा लाभ होगा, नहीं तो कम लाभ होगा। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। ये मनुष्य शरीर की महिमा है, क्योंकि और जगह कर नहीं सकते। ये मैं तीर काम है, सेवा करना, एक अपने स्वरूप को समझना, एक भगवान की भक्ति करना, तीन बात है। योगा स्त्री मया प्रवक्ता, तो इनमें होगा जरूर। संसार की सेवा करे तो लाभ होगा, स्वार्थ लाभ होगा, बहुत ज्यादा चेष्टा होने पर भी लाभ हो जाएगा, नियम नहीं है। रामायण में आता है, पाप करत निशिवास जाई, नहीं कति पट नहीं पेट गई। मतलब लज्जा निवारने के लिए एक कपड़ा नहीं मिलता, पेट भरने के लिए भी अन्न नहीं मिलता, पाप रात नहीं करते, रात दिशा होती है। और उसी भजन में मन लगाकर तत्परता से करे तो सिद्धि जरूर होती है। सत्संग न करने वालों की अपेक्षा करने वालों में कई विशेषता होती है। इसके साथ अभिमान है, आलस्य है, प्रमाद है, ये गर्विया है। घबड़ियों से बच करके अगर उद्योग किया जाए तो बहुत लाभ की बात है। इस वास्ते मनुष्य को सत्संग में विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष सावधानी से कम करना चाहिए। पाप नहीं करेगा भाई, कितना ही हो जाए पाप नहीं करेंगे, ऐसा विचार हो जाए तो बहुत ठीक होगा। दिखने में ऐसा दिखता है कि झूठ कमाई बेईमानी करे तो धर्म जाता पैदा, नहीं करे तो नहीं होता, ऐसा दिखता है। ये बात सच्ची नहीं है, सिद्धांत से है। सिद्धांत सच्ची सच्ची रहेगी, झूठी झूठी रहेगी। तो आध्यात्म उन्नति में तत्परता से लगना चाहिए मनुष्य को। सब छोड़ दोगे, मनुष्य शरीर मिला केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। मनुष्य को चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी हो, एक ही बात है, मनुष्य मात्र अधिकारी है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई सही हो, सबके लिए ये बात है। मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। अलग अलग शिक्षा की बात है, भाव अलग है, पर सिद्धांत की बात है। मनुष्य ही प्राप्त हुआ है वो खराब करने के लिए नहीं है, नष्ट करने के लिए नहीं है, विशेष उन्नति करने के लिए है। इस बात से भगवान में लगना सच्ची चीज है। व्यापार साधन हो जाता है, व्यापार साधन, व्यवहार में साधन, जैसे देखो गीता प्रेस है जगह में आध्यात्मिक लाभ की मुख्यता है और गौणता है, परंतु सब लोगों के सचिव नहीं है। काम करने वालों के भी ठीक तरह से शुद्ध हृदय से साफ दिल नहीं है, इस वास्ते उन्नति कम होती है। परंतु इतनी सस्ती दे करके भी काम देता है, सस्ती पुस्तक देकर दुनिया को अब भलेगा करके भी घाटा नहीं होता, कर्जा नहीं होता, ज्यादा हो जाएगा देखता है ऐसा, बड़े आश्चर्य बात है। ऐसी घटनाएं घटी है, घटना देखी है। ज्यादा बात करने का मन नहीं है, पर बात है ऐसी सिद्धांत में सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहना चाहिए। जरूर लाभ होगा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही शरीर मिला है। शरीर में परमात्मा की प्राप्ति करना एक मुख्य है, सेवा मनुष्य है, कोई सेवा करता नहीं है। सेवा ले तो लेते हैं हम, वृक्षों में ले लेंगे, पशुओं से भी ले, सेवा ले तो सकते हैं, पर तभी सेवा कर नहीं सकते। मनुष्य सेवा कर सकता, मनुष्य के सिवाय सेवा करने का अधिकार कोई नहीं है। यही उन धीरे से चल देगा तो पतन होगा, और पतन होगा भी ऐसा जो उस बात समझ में नहीं आवेगी। कलकत्ते आदि में काम करने वाले हैं, उनसे मेरे यहाँ समर काफी रहा है। व्यापार करते हुए नित्य नियम पूरा कर लेते ठीक तरह से, वे ही अपने अपने गांव में जाते हैं तो भक्त पर स्नान नहीं करते, भक्त पर नित्य नियम नहीं करते, यह छूट जाता है। और वो धन की प्राप्ति की बात है नहीं, ये प्रत्यक्ष देखने की बात है, अनुभव की हुई लोगों में, उन्होंने कहा ऐसा किया है, ऐसी बात है भाई, पारमार्थिक पार्थ ऐसी बात है। पारमार्थिक लू तो होता ही है, व्यवहारिक लाभ भी नहीं था। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, कई बातें ऐसी देखने में आती, सामना देखने में आती है। सच्चाई से काम करते हैं, पहले झूठ कमर किया है तो कुछ दिन थोड़ा शासन भोगना पड़ेगा, पर अंत में ठीक होगा। मेरा भाई के लिए उसका देवर और उनसे इतनी तकलीफ थी गई है, भजन में लग गई तो खुद सीने मेरा भाई विचार किया, तकलीफ होती है तो सही छोड़ दो। रात्रि के समय पानी में कूद गई कि मेरे मन से सुख हो जाए, तकलीफ न हो, परंतु आज उनके वंश वाले कहते हैं हमारे मेरे भाई भी है, हमारे दादी से ऐसे हुए, हमारे दादी जी से आज कहते हैं। भगवान में सच्चे हृदय से लग गए वैसे कम लगते हैं, मेरा भाई की सवाल लगने वाले बहुत कम है। मैं लग गई तो लग गई, लग गई परवाह नहीं किसी तो। सच्चे हृदय से पारमार्थिक उन्नति जरूर करनी चाहिए, ये ज्ञान सत्संग के बिना मिलता नहीं, पढ़ाई करने से मिलता नहीं। कल पढ़ाई कर ले तो उनसे बुद्धि विकसित हो जाएगी, कई बातों का ज्ञान हो जाएगा, परंतु प्रवृत्ति बदल जाए ये नहीं होता है, और इनसे प्रवृत्ति बदल जाता है। ही बात है। तो आध्यात्म उन्नति के लिए समय निकालना चाहिए। सत्संग के बिना इन बातों का ज्ञान नहीं होता। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम अच्छा विचार करके और ठीक काम करते हैं, परंतु गलतियां भीतर में महान बढ़ाई इच्छा भोग संग्रह इन इच्छाओं में फंस जाता आदमी। इसमें न फंस करके और ठीक से किया जाए तो लोग और परलोक दोनों सुन जाता है, लोग भी दूसरा नहीं होता। पक्की बात एकदम। परंतु ऐसा संग बहुत कम मिलता है। आदमियों के मन में बुद्धि में माथे में उलझन रहती उलझन और सूझती नहीं। सत्संग से बहुत साफ रास्ता हो जाता है एकदम ठीक तरह से, जिसमें उन्नति हो जाए ऐसी बात है। तो सत्संग करना है ये बहुत आवश्यक है। सत्संग करे और कार्य करे, सत्संग करे कार्य करे सत्संग करे तो सुधार होता ही चला जाता है। ऐसा सत्संग मिलता कम है ये बात जरूर है। महात्मा की बात है ना पूछने वाले है ना करने वाले है कम है, परंतु है बड़ी ठोस बात, पक्की बात है एकदम। उन्नति होगी संदेह नहीं है। सत्संग करने से आदमी के खुद के विकास होता है। जिन बातों का विवेचन सत्संग में नहीं होता है उन बातों में भी उसी बुद्धि काम करती है। जैसे गीता आदि में विवाह की विशेष बात नहीं होती है, परंतु सत्संग करता है ठीक तरह है वो जितना व्यवहार बीमार है व्यवहार ठीक करेगा ऐसा हर एक नहीं कर सकता। बुद्धि शुद्ध जाती किसी विषय में लग गए, कोई भी हो आपका कपड़ा है या आप काम करने के रास है सब सामग्री ठीक होने पर ठीक नहीं होता और बुद्धि ठीक होने पर सामग्री ठीक हो जाती है उनमें सुधार हो जाता है। तो पारमार्थिक उन्नति के लिए सत्संग आवश्यक होता है। सत्संग से सुधार होता है। हमें यहाँ प्रत्येक दिखता है मालूम होता है प्रत्यक्ष शांति रहती सत्य स्वाभाविक। घाटा लगने पर भी दुख नहीं होता। अरे लाखों रुपया करोड़ों रुपया और अरबों रुपया पास में है परंतु चित्त में शांति नहीं। और कोड़ी एक पास में नहीं है और पारमार्थिक में लगा हुआ है तो स्थिति में शांति रहेगी। काम तरह तरह होगा, लोग काम है मरना है जन्मना है धन पैदा होना है खर्च होना है ये सब बातें ठीक होते हुए भी उनका दिल ठीक रहता है बड़ी शांति रहती है अच्छा होता है। ऐसे में ज्यादा जितना प्रवेश अधिक होगा उतना ही अनुसार हृदय साफ होगा हृदय सरल होगा दूसरे का नुकसान नहीं होगा और दूसरे के नुकसान ही नुकसान है। प्रत्यक्ष में लाभ दिखता है परंतु लाभ नहीं होता है। जैसे कोई याद में रहे कि नुकसान करना ठीक होता है दूसरों का नाश करना ठीक होता है सब दिखता है। सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ आप जहां हो वहां ही रहते हुए मानव साधु आदि बढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने तो कोई मना ही नहीं है परंतु वो ठीक तरह से गहरा उतर के समझ है समझने की जरूरत है समझ की आवश्यकता है। बिना समझ के ठीक तरह से काम कर ले आती बात नहीं है। स्वार्थ बुद्धि में आकर आदमी बड़ा आनंद कर लेता है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दे आनंद नहीं होता। अर्जुन ने पूछा है अत कहना प्रयोग पापम चलते मनुष्य पाप का असर करता है और साथ में लिखा है अनिच्छन भी भगवान ने तो दिया काम ऐसे तो उद्देश्य करी बात है। मैं पाप करना चाहते नहीं अन्याय करना चाहते नहीं पर तो कामना क्रोध लोभ रे तीन नरकों अंदर बच जाए इस बारे से नहीं करना चाहते है तो कहने प्रयोग थे पापम चलते अनशन भी पाप की इच्छा नहीं करते है। पाप की इच्छा नहीं है परंतु लोभ में फंस जाने से बहुत अन्याय कर देता है एकदम बिगाड़ कर देता है उन्हें नुकसान कर लेता है। सत्संग जरूर सुनने चाहिए और सत्संग की बातें पढ़ी पुस्तक है पढ़नी चाहिए। आजकल एक विशेष सुविधा है गीता प्रेस की पुस्तकों से मनुष्यों के भाव शुद्ध हुए हैं सुधार होता है। जिनमें भी काम करने वाले सब आदमी वैसे शुद्ध मिलते नहीं है मिले तो देखो एक तमाशा बहुत विचित्र होते समझ में जाएगी। प्रत्यक्ष दीदी प्रत्यक्ष अपना जीवन है शुद्ध बनाओ निर्मल बनाओ पाप से कलुषित मत करो उसे मैला मत बनाओ जीवन जीवन शुद्ध बनाओ और लाभ उसका देर से होता है होता है लाभ। एक कहानी आती गई वो याद आ गई कह नहीं कह कहानी है भाई कैसे साची घटना घटी है नहीं घटी पता नहीं है। अपने उद्योग करने वाले खेती करने वाले जाते में दो घर थे दो काम करने वाले तो दोनों में माया थे ना वे दो तरह के थे। एक बड़ी चतुर होशियार व्यवहार ठीक करने वाली एक पारमार्थिक कमर भजन त्याग करने वाली दो स्त्रियां थी एक कुटुंब है एक जगह तो सबका हित हो सबके कल्याण हो ये बात थी और विचार में थे संग्रह अपना कम रहो कोई थी संग्रह कम ही सही अपना काम चले ना तो कर्जा काम का है ना धन कटाने काम का है कर्जा भी काम का नहीं चिंता रहती है और घाटा भी काम का नहीं है। तो दोनों के गाय भैंस और सब ठीक थे परंतु उसमें जो चतुर थे वो सब ठीक करते हैं कुछ मार वाली बातें बता जो अपना छोरा छोरी अपना बेटा पोता परपोता आदि में गायों भैंसा खूब खेती अच्छी सब ठीक करते थे। तो कहते कि माँ दूध ना बेटा पोत मन की सुन ले मन बच्ची सुन ले बिंदी हुई दो ही बातें करने माँ दही आजकल घी आखिर कर दिया देखो खाना को करे घी के माँ को रान को दिख गया जी इस बात ठंडी है संग्रह करो है ऐसे महाराज संग्रह किया तो छोरा भी कमजोर रह गया, माने घी दूध खाने को नहीं कहता, सक नहीं गया हुआ। और एक राजा वाकई खाओ पियो बेटा, जो बच जाओ जो संग्रह कर दो। ऐसे दो काम करते, दोनों काम करते करते आया जो मैं खीरा घड़ा घड़ा भर गया घर में, लग गई लाए आग, लग गई आग, आग लग गई। जो छोरा छोरे घी खाते थे करने में तो काम करने वाले, संग्रह भी थोड़ा था, घड़ा और मसाले उठा सुबह कर दिया। अब छोरा तो कमजोर गिरा घड़ा हमारे आग में, अब रोए क्या घर आ गए। वो घड़े चतुरी जो काटो लगी हो स्वा हो गया, कहीं बिना हो गया हो गया, अब सुनो काम किया। तो काम करने वाले बैठे तेरे तो उसको ठीक रहा, संग ने किया खाने पीने के लिए नहीं, संग्रह करना खूब है। तो बात यह है भाई, अंत में दशा ये हो गई, जितना स्वार्थ में अधिक पड़ेगा उसका काम ठीक नहीं रहेगा, नतीजा उसका दर्द होता है। तो हम क्या विचार करें, सिद्धांत है ये, उदारता रहे चित्र माँ, उदारता जो बिना कर्मयोग होता नहीं है, कर्मयोग करना नहीं कोई तो वे तो उदारता चाहिए। तो हमें बात मिलती है, उदारता होती है, उसे दुनिया में भी हित होता है, उनके द्वारा दुनिया का लाभ होता है, वो भी भजन करता है, दूसरा फायदा होता है, स्वार्थ में लगे हुए हैं उनके द्वारा दुनिया का भी हित नहीं होता, अहित होता है, धनी होने पर भी सुखी नहीं होता, वक्त पर भोजन नहीं कर सकते, कपड़े ठीक से पहन नहीं सकते, रात्रि में नींद नहीं ले सकते सुख से, हलो हलो होता बात करने के लिए इधर भी फोन इधर बैठा हुआ, सुख से नींद नहीं ले सकते। मैं के ठीक होगा वो धनों के पास लगे, सुख से जीवन नहीं बिता सकते, और सुख से जीवन बिताते शांति से उसी तरह हित होता है, दुनिया का भी लाभ होता है, खुद का भी लाभ होता है। तो ये बात है, तो भाई संसार में उदारता भाव रखो, हृदय में उदार भाव, दूसरों का कल्याण, दूसरों का हित, दूसरों के लाभ की बात ऐसा सोचता है, उसके बिना चेष्टा ये भी मन ठीक रहता है, पारमार्थिक उन्नति होती है, ऐसी बात है। और लोग है कॉमर को त्रिविधम नरक के दरवाजे तीन है, काम क्रोध और लोभ, इन तीनों का त्याग करके ठीक काम करे तो दशा शास्त्र परमानते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, ज्ञातवा शास्त्र विधान हो तुम कर्म कर, शास्त्र की विधि के अनुसार काम करे सभी, सबका हित कैसे हो, तो ते प्रमानते मामे वह सर्वभूत हित जाता, प्राणी मात्र का हित हो, किसी का अहित न हो, किसी का नुकसान न हो, उनका जीवन सुखी होता है और आराम से रहते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, बेमौत मरते हैं मरीते से, आराम नहीं हो सकते, हृदय में जल्द मिटी। कहावत आती गई तो वह दुख मिटता ही नहीं, दुष्ट हृदय परिताप विशेष ही, आध्यात्म देव आदि भौतिक ताप होता है, ये तो सब होता है, पर दुष्ट हृदय हृदय दुष्ट होगा तो वह ताप विशेष होगा, आध्यात्म तो सुना नहीं है, तो सब नहीं होगा। वो जरा ही श्रद्धा परसंपत्ति देखी, अब ये जल मुंह बच गई, ये प्रावधान बल नहीं है, मेरे धन्यता क्यों हो गया, मेरे क्यों हो गया, मेरे क्यों हो गया। जैसा हृदय दुष्ट होता है दूसरा नाश करने में हेतु मानते हैं, और उनकी दशा में दशा होती है, जीवन भी सुखी नहीं होता, दुख वाल होता है, और नतीजा ही खराबी निकलता है, हृदय उदार होता है तो हृदय उदार होता है, उपकार होता है दुनिया का, ये तो होता है स्वाभाविक, ये बात है। सत्संग में हो जाए और भगवान का नाम में आ जाए, कलयुग में कीर्तन का भगवान नाम का विशेष है, चौ जुग श्रम श्रुते नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, कलयुग में विशेष है नाम की महिमा, और चारों युगों में चारों वेदों में है, परंतु कलि विशेष है। तो अब इस समय में भगवान नाम का जब हरेक भाई बहन और खुशी तरह से होगा, गायत्री के संध्या आदि कहते हुए अलग अलग अधिकार है, और भगवान नाम के सब का अधिकार है, द्विजातियों का भी अधिकार, सब का अधिकार है, और बड़ा भाई लाभ लाभ दे सकता है भगवान के नाम लेने से, बड़े उत्साह से भगवान में लग जाओ। श्यावर रामचंद्र की जय, घोर मुखटबंशी वाले की जय।